بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء حديث إمام بخاري از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ما انزل الله داء الله ذوالجلال هیچ بیماری را نفرستاده است خداوند یگان بیماری و کسلی را نفرستاده است الا انزل له شفا مگر که برای آن کسلی و برای آن بیماری الله شفا نیز فرستادگی است. پس برادران عزیز و مهربان در هر بیماری که وقتی که ما و شما دوچار می شویم باید ناامید مباشیم، زیرا اینکه الله ذوالجلال برای آن بیماری شفا هم دادگی است. البته را که شفا باید از راه هایی که باشد خدا و پیامبر خدا اجازت دادگی است، باید راه شفا و سبب شفا از آن راه ها و از آن طریق ها جستجو کرده شود، نه این که پیش قبر و مزار و نه این که پیش سنگ و کلوخ و درخ رفته چیزی بسته طلب کنی از اون، بلکه باید با راه شفا را طلب کرد که الله اجازت دادگی است. با راه باید شفا را طلب کرد که پیامبر خدا اجازت دادگی است، نه اینکه با راهی که خدا و پیامبر منش کردگی است. امروز بی فرزند یک انسان فرزنددار نمی شود، این هم یک بیماری است که انسان فرزنددار نمی شود. پس برای الله ذوالجلال برای این کار شفا هم دادگی است که آن شفای آن در قرآن و سنت است، در نزد طبیبهای اسلامی است که با داروها و با دواهای معین تبابت کرده می شود یا با قرآن و سنت تبابت کرده می شود، نه اینکه پیش مزار رفتند و نه اینکه از قبر طلب کردند، نه اینکه از مرده ها طلب کردند و از پیر و شیخ ها طلب کردند، بلکه از قرآن و سنت. راه درستش قرآن است و سنت و طبیب های دانایی که از قرآن و سنت بیرون نبرند، با داروهای معین تبابت کنند. این است راهی که الله ذوالجلال و پیامبرش برای ما و شما اجازت دادگی است. فاذا مریض فهو یشفین، وقتی که ما و شما بیمار می شویم، بیماری به سر ما و شما می بیاد، تنها الله است که برای ما و شما شفا می دهد. یگانه شفا دهنده الله است، یگانه فرزند دهنده الله است، یگانه رزق دهنده الله است. پس ما باید از اون الله طلب کنیم. زمانی که ما میدانیم یگانه رزق دهنده و شفا دهنده و فرزند دهنده الله است، پس چرا از مزار طلب کنیم؟ پس چرا از مرده طلب کنیم؟ پس چرا از یک کسی طلب کنیم که خود قدرت ندارد، که لا یضرهم ولا ینفعهم، نه ضرر داده میتوند ما و شما رو نه فایده؟ چرا از اونها طلب کنیم؟ بلکه باید از آن خالقی طلب کنیم که قادر و تواناست، از آن خالقی طلب کنیم که بیمار را داده است، شفاشم آماده است خدا خواست با رازگی الله ذوالجلال. پس برادران عزیز مهربان، وقتی که بیمار می شوید از قرآن و سنت، از گفت خدا و پیامبر بیرون نباشید، البته را شفا را دریافت خواهید کرد. این است توصیه و وصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای بیماران و برای کسانی که بی فرزند هستند و برای کسانی که کم رزق و کم بغل هستند. باید تنها از الله ذوالجلال طلب بکنند، نه از غیر خدا. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما روایت میکنند.